а то й ніч холодна, а пити просто сушить всередині. Це правда, Віталику, що людина довше може витримати без їжі, ніж без води. Ми питимемо морську. Її не можна ж. Наші тато, як розвеселяться, все люблять про того чумака розказувати, що вперше біля моря опинився та хотів воли напоїти. Води багато, розпріг, пустив круторогих напувати, а вони не п'ють. «Он ти яке!» – вигукнув чумак до моря. «Тому тебе багато є, що тебе ніхто не п'є». А ми питимем. Один французький лікар довів, що й морську можна. «Ну, в них, кажуть, і жабенят можна ковтати», – мовила на це Тоня. «А пригадуєш, Віталику, яку ми воду в Каховці пили з кубинцями біля джерела?» Віталик тільки зітхнув. Ще б пак не пригадати ті ключі джерельця на березі Дніпра, де було колись село Ключове, і де їх ще й і зараз сотні б'є з відкритого берега, з-під коріння верб та платанів. Села Ключового нема вже. Є натомість місто Нова Каховка. А ключі зосталися, живуть, виструмовують всюди, чи з тріщин берега, чи з-під кореня, а то й просто, тільки грибни землю рукою, там уже й ворушиться пісок, явориться водичка, холодна, скаламучена вона, але каламуть швидко осідає, і вже ти п'єш воду таку свіжу, прозору та чисту, що недаром про неї кажуть, як сльоза. Височать тут платани могутні, що кора на них неначе атлас, і з-під коріння їхнього теж пробиваються джерельця. А один струмінчик витікає просто з дупла старої верби при землі і весело дзюркоче по камінчиках у Дніпро. З нього, з цього струмочка, вони й пили разом з молодими кубинцями, студентами Каховського технікуму механізації сільського господарства. Хлопці віку майже Віталикового. Вони жили і вчились у Каховці. Правда, спершу незвичні були до нашого клімату. Все мерзли, а потім звикли. Тільки в Дніпрі мало хто з них купався. Дніпро для них був і влітку холодний. В той день вони вже прийшли були прощатися з Дніпром перед поверненням на батьківщину. Тоня не втерпіла, зачепила їхнє товариство. «Україна подобається?» «О!» – вигук захоплення був їй у відповідь. Це вже вони поїхали додому. Повезли аж на Кубу добуту науку і спомин про Дніпро. Про вікові платани каховські, з-під яких десь там і зараз всюди б'ють, яворяться джерела і стікають прозоро в Дніпро. Не мов би, то було десь на іншій планеті. І випускний вечір з врученням атестатів, і кримська подорож, і квітуча рожами дорога на Каховку. Був то світ широкий, розливистий, повен надій, повен життя. А тепер ось кинуло їх на цей острів смутку і розпуки, ніби на галеру прикувало, залізно, непорушно. А могло ж все бути інакше. Могло їх і не занести сюди. Той саме це судно-брух давно могло бути розпиляне на куски десь у Кримській бухті. Бачили ж вони там під час екскурсії величезний крейсер, що його газорізальники краяли на окремі брили, на великі, а тоді ще на менші, на такі, щоб їх можна було вкинути в домну. Податливо, мов шматок мила, краялась на їхніх очах грубезна корабельна сталь. Потужні крани підхоплювали багатотонний, щойно відбатований брухт.